Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 112 van 22 juli 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. We trachten nog daar in de podcast te halen. Ik heb hem nog niet gevonden op Skype en niet mobiel. Dus dat ga ik zo tussendoor nog even trachten. Het is echt qua nieuws komkommertijd-achtig. In ieder geval in mijn verzameling van nieuws had ik daar voor het eerst moeite mee. Nou, Martin, maar ik merk dat je gemist hebt dat er in Nederland een vrij belangrijke overname in de lucht zit. Daar moet er wat toestemming voor zijn. Van Bas Group. Die heeft van Dexcom een aantal winkels overgenomen. Namelijk Dixons en Dynabyte. En dat gaat om 140 winkels Dixons en 66 Dynabytes. Oké, en voor de luisteraars onder ons, de Bas Group is Mycom, toch? Ja, die is al eigenaar van Mycom en Phobis. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een voorbeeld van verticale integratie, wat de laatste jaren langzaam erin geslopen is. Vroeger had je in de computerbusiness importeurs, dat noemen we dan vaak distributeurs. Je hebt dan heel specifieke distributeurs die één merk doen of een paar merken. En je hebt broadliners, die dus de hele reeks doen, zoals Ingram en TechData. Maar Bas, dat is een Nederlands bedrijf van Steven Bakker, die was al een tijdje bezig om ook als distributeur te opereren, maar die begon ook met winkeltjes. Met Mycom winkeltjes. En die formule die is aangeslagen. En dat betekent dus dat er in plaats van een systeem waarbij er een distributeur in het kanaal zit, eigenlijk de distributeur ook de eigenaar van de winkeltjes is. Dat is dan formeel nog wel gescheiden in sub-BV's en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk één organisatie. En dat betekent dat de risico's die normaal voor zo'n distributeur daar lagen, om bijvoorbeeld winkeldochters te lozen en eigenlijk de winkels te verplichten om een bepaald product wat daar dan nog in de schappen stond of wat ze nieuw gingen inkopen, om dat ook te voeren. Dat probleem was een beetje opgelost, want die winkels moesten gewoon doen wat de distributeur zei. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld van verticale integratie. Dus je zou kunnen zeggen, vergeleken met Shell bijvoorbeeld, die niet alleen de olie oppompt en de raffineert, maar dan ook nog winkeltjes heeft, oftewel tankstations, om dat te verkopen. En daarmee dus wat macht in de markt hebben. Nou, wat dus nu gebeurd is dat die macht van 60 winkeltjes naar 260 winkeltjes gaat. En dat is nogal belangrijk, want dat zijn vaak winkeltjes in kleinere steden. Ze zijn niet echt op het niveau van zeg maar een mediamarkt zo groot bezig, maar het zijn gewoon computerzaken. En eigenlijk is dit een heel belangrijke move. 260 winkels, dat is in Nederland aanzienlijk. Daar moet ook de Nederlandse mededingingsautoriteit wat over zeggen. Want dit is marktmacht voor Bas. Die ook als distributeur eigenlijk de prijs kan gaan dicteren. Natuurlijk staat er in het persbericht dat betekent dat de prijzen omlaag kunnen gaan. Maar daar twijfel ik een beetje aan. Ja, want dit is inderdaad best wel fors. Qua aantallen, want wat hebben we dan nog meer voor grote spelers in Nederland die echt op de winkels zich focussen? Wat houden we eigenlijk over? Nou ja, je hebt dus de wat ook een heel belangrijke marktfactor is Saturn en Mediamarkt, die steeds meer winkels openen. En die ook laten we zeggen, niet alleen ICT doen, maar ook CE erbij. Hè? Die integratie van die twee, de convergentie noemen we dat, van de ICT en de consumer electronics markt is al heel duidelijk. Maar dat is ook niet voor iedereen gelukt, want bijvoorbeeld een keten als ITS is een tijdje geleden onderuit gegaan. En nogal wel meer consumer electronics ketens gaan onderuit. Dus hun redding is om zeg maar veel breder te gaan. En een alternate of zo, want dat is dan een webshop die ook toch wel redelijk scoort op dit moment, lijkt mij. Ja, dat is het probleem voor al die winkels, dat qua prijsniveau kijkt men naar wat er op het internet gebeurt. En daarbij komt dat er een verschuiving is in richting Apple natuurlijk. Hè. Apple was een paar jaar geleden was het 1 of 2% van de markt, nu is het 6 tot 10% van de markt. En in de iPad zijn ze met 80% van de markt eigenlijk de grootste. Nou, je ziet dat Mediamarkt er goed. Het geld van Bas en het verdienmodel van Bas komt waarschijnlijk 0% winst uit Apples. Nee. Want Bas doet geen Apple. Nee, daarom. Dus we krijgen dus nu 260 niet-Apple bedrijven erbij. Ja, maar dat is nu de grap. Kijk, Mediamarkt is snel in Apple gestapt. Als je naar een Mediamarkt gaat, een grote Mediamarkt, dan zie je nu dat er een enorme gedeelte van de ICT-afdeling is eigenlijk Apple. Ze verkopen iPads, verkopen MP4-players, iPods, iPhones. En daar hebben ze veel ruimte voor ingericht. En ook goede mensen daar staan. Dat valt me altijd op als ik daar kom, dat die mensen daar ook goed zijn opgeleid en weten waar ze het over praten. Wat voor Apple erg belangrijk is, want het is toch een beetje een bijzonder merk en je moet het allemaal een beetje weten. Nou, het zou kunnen zijn dat een club met 260 winkels ook een deal met Apple gaat maken. Mm-hmm. Apple heeft nu een nieuw hoofdkantoor in Nederland. Dit zit op het Leidseplein, in het oude Hirschgebouw. Ze willen wat. Ze beseffen dat ze hebben eigenlijk altijd een beetje zwalkerige, maar ook erg beperkte distributie aanpak gehad. Dus alleen eigen winkels. Je moest je dan als Apple winkel ook helemaal aan Apple committen. Anderen kunnen wel Apple verkopen, maar daar krijgen ze nauwelijks marge op. Dus een gewone winkelier die zegt ik wil ook een Appletje verkopen, die krijgt daar 3% marge op. En pas als die er zoveel duizenden verkoopt per jaar, dan krijgt hij dan een retourmarge aan het eind van het jaar, waardoor zijn marge zeg maar op 8 of 10% komt en dat daar kan je dan mee leven. Maar eigenlijk heeft Apple dus een hele bijzondere marketingstrategie gehad. In het begin heel erg gegokt op online. Apple verkoopt zijn eigen spullen ook online, ook in Nederland. Maar uiteindelijk zijn ze toch naar winkels gegaan en er zijn er Apple stores gekomen. Dat begon in Amerika en die zijn nu ook op een aantal plekken in de wereld en grote Apple stores. In Nederland hebben die nog niet, maar het zit er volgens mij wel aan te komen ook in dat Hirschgebouw dat ze daar een Apple store gaan doen. Maar ze hebben altijd een bijzondere distributieaanpak gehad. Mm-hmm. En nu zou het kunnen zijn dat die nieuwe grote combinatie Dynabyte, Vobis, Mycom, Dixons ook Apple gaat doen. Zou me niet verbazen. Oké. Dan wordt het dus in Nederland nog gaat het nog beter. Microsoft is natuurlijk ook gestart met winkels. Zou die een inhaalslag gaan maken? Want ze zijn in Amerika dan met volgens mij 260 gaan ze er weer bij planten. Maar ook Apple gaat door. Ik zag iets op deze week daar wel iets over. Dat ze echt met een gigantische snelheid ook nog extra Apple winkels uit de grond aan het stampen zijn. Dus ze kunnen natuurlijk vanuit Apple ook denken, we laten de Bas groep liggen en we gaan zelf onze Apple strategie door. Dat is altijd hun aanpak geweest. Ze zijn een beetje eigenwijs in hun aanpak. En omdat het een enorm succes is geweest. De berichten zijn nu dat het een klein beetje moeilijker loopt met Apple qua verkoop van de iPad. Dat was vorige week al bericht dat ze te weinig schermpjes hebben, maar ook een beetje fouten hebben gemaakt. Ze hebben die iPad 2 aangekondigd groots en toen bleken ze niet te leveren. En dat, nou ja, goed, de omzet is volgens IDC en andere clubs wat minder dan verwacht. En je ziet eigenlijk toch dat men weer naar die retail formule moet. De groep mensen die echt Apple fans, die in eerste instantie een iPad of een iPhone hebben gekocht, dat zijn oude trouwe Apple-aars. Maar wil je nieuwe bereiken, dan zul je in de grote winkelstraten moeten laten zien wat ze allemaal hebben. Ze doen dat heel goed. Die winkels zien er heel goed uit en zijn echt hippe dingen. Altijd zeer opvallende gebouwen. En die hernieuwde aandacht voor de retail is ook een teken in de markt. Dat gaat iedere 5 of 10 jaar gaat die golfbeweging heen en weer. En je ziet dat Microsoft dat ook altijd heel weinig gedaan heeft naar de retail. Weinig marges gegeven heeft. Ze waren gewoon de grootste en je moest toch wel Microsoft verkopen. Langzamerhand dus nu ook winkels gaat openen en steeds meer beseft dat ze hun gezicht naar de klant. Ze moeten ook een gezicht laten zien. Ze moeten. En ze hebben eigenlijk, en dat geldt voor Apple ook, de kleine winkeliers die houden niet van Microsoft en die houden ook niet van Apple. Nou ja, goed, dit is natuurlijk logisch als je 3% winst pakt op een heel Apple systeem, dat niet echt zo aan de dijk zet of zo. Nee, en ook nog het risico loopt dat de buurman dan toch zegt, ja, ik koop het op het internet en daar is het nog wat goedkoper omdat iemand dat gaat aanbieden. Hoewel dat behoorlijk in de hand gehouden wordt door Apple, er zijn echt weinig stunters, maar ja, in Amerika kun je wel eens wat goedkoops kopen, maar dan voordat je dat hier hebt, is dat ook niet handig. Apple is wat goedkoper geworden wel de laatste tijd. Hè. Het was natuurlijk lange tijd een heel duur merk, maar nu die iPad is eigenlijk wel concurrerend geprijsd ten opzichte van de rest. Er werd zelfs geschreven dat het een soort dumpactie is om die iPad voor, wat was het, $600 in de markt te zetten. Maar je ziet verschuivingen in de markt, zowel tussen de merken onderling als een beetje toch weer in het voordeel van de winkelier. En dat is gewoon een businessmodel. Kijk, de klantcontactenkosten, daar gaat het om. Wat kost het om online contacten te hebben? Of wat kost het om in een winkel contacten te hebben? En wat levert dat op per euro kosten? En die webwinkels, dat is natuurlijk heel leuk. Heel veel mensen kijken ernaar, maar ze willen toch een vent hebben waar ze naartoe kunnen. Ja, maar is dat, want we zagen deze week dat opeens, zagen we out of the blue, dat Michael Dell voor gaat stellen om Google Plus Hangout te gebruiken als een customer service support ding. Wat natuurlijk alleen maar heel goed naar Google Plus kijken is en naar de Hangout functie. En misschien dus ook, kan je dus zeggen van nou, als ik dus fysiek met een verkoper wil praten. En ik heb nu al ik ga dat eerst eens opstarten vanuit Dell als een customer service call. Dat is nog alleen maar de bootstrap natuurlijk nadat je met die verkoper kan praten in Google Hangout online met video erbij. Ik bedoel, de retail functie kan dus door een functie als Google Hangout mogelijk doorkruist worden voor een deel. Ik zeg niet dat iedereen gelijk in Google Hangout gaat hangen om daar met verkopers te gaan praten. Maar het kan dus een verschuiving optreden. Toch? Ja. Dell is al heel lang bezig. Die zijn natuurlijk ook heel groot. Die zien die verschuiving en die doen eigenlijk, ik wil niet zeggen, een beetje paniekerig proberen dus hun contact met de klant te verbeteren. En dat ze Google Plus, dat ze erin stappen. Kijk, het zijn allemaal jongens die elkaar kennen en ik neem aan dat daar door Google met mensen als Dell gepraat is, hoe ze dat kunnen gebruiken. Op zich is het heel slim. Is het een fundamentele verandering in de aanpak van Dell? Ik denk het niet. Het probleem blijft voor Dell en voor de grote merken. Is hoe ga ik die customer support geven als ik geen fysieke locaties heb? Ja, nou, dat proberen ze allemaal op te lossen met eindeloze helpdesks. En je krijgt nooit de persoon aan de telefoon, maar alle prachtige vragen. Want dit kan misgaan en dit kan misgaan. Maar je zit er maar mee. Ik bedoel, ik heb ook een HP die op het moment zo ongeveer op 5% van zijn snelheid loopt. En ik heb geen idee hoe het komt. En ik zit met dat ding. En wat doe ik dan? Ga ik dan terug naar HP? Ga ik bellen? Nee. Toevallig heb ik andere computers om dan eventueel HP te benaderen. Maar die aanpak, ik denk dat, ik kijk even naar mezelf en de mensen om me heen. Wij willen toch weer graag een computermannetje in de buurt hebben. En dat is En zou ook een computer plus een Google plus hangout mannetje kunnen zijn of worden in de toekomst? Kan ik hem daar brengen dan? Nee, maar hij kan dus mogelijk wel via... Op afstand op mijn scherm gaan zitten kijken en zo. Het probleem is dat de ernstige dingen die gebeuren, dus totale virusaanvallen en dat soort dingen, kun je op een afstand toch niet echt oplossen. Nee. Denk ik. Bij mij is het altijd zo, ik breng mijn computer weg en dan zegt die man, oh, je geheugen is weer verrot of zo, weet ik van wat. En dan vogelt hij wat in die kast en dan trekt hij een dingetje eruit, stopt een ander dingetje, rekent €90 en dan doet hij het weer. Ja. Uw videokaart, u heeft zeker dingen verplaatst, ja, dan is de videokaart losgekomen. Dat soort simpele dingen die naar mijn gevoel de gewone consument gewoon niet kan oplossen. Ja, maar Bart, in Finland heb je natuurlijk mensen die heel ver van elkaar af zitten. Gebeurt daar dan meer dat er helemaal geen, juist dat online gedeelte verder ontwikkeld is of juist helemaal niet? Zijn we Bart ook kwijtgeraakt? Ja, ik vrees het wel. Nou goed, dan hebben we verder van niet. Sorry, mijn microfoon stond er even op mute. Dat is inderdaad het geval. Er zijn verschillende bedrijven die die diensten aanbieden. En om op afstand inderdaad help te bieden. Het is zo dat computers steeds betrouwbaarder zijn geworden. En ook de internetverbinding. Dus als er een probleem op een computer is, is het vaak in de software en niet in de hardware. En in dat soort gevallen is remote support natuurlijk een uitkomst. Maar het is niet altijd mogelijk. Dus je hebt heel veel kleine lokale eenmanszaakjes die op pad gaan naar mensen in de buurt die problemen hebben. En aan de andere kant, mensen zijn natuurlijk gewend hier in Finland dat je ver van dingen vandaan woont. Dus het is ook niet zo'n probleem om dan je computer in de auto te gooien en half uur, drie kwartier of een uur te rijden. Oké. Okay. Ja, dat hoort er een beetje bij. Ja. Ja. Maar er zijn dus ook wel shops en zo, die zijn dan geconcentreerd natuurlijk op grotere steden. In zo'n groot land, zal ik maar zeggen. Dus ik vroeg me af, zal dat daar dan ook zo'n boom geven? Of zal dan daar vandaan juist het online gedeelte verder gestimuleerd worden? Ja, ik denk... Het probleem is dat ik het niet goed kan vergelijken. Omdat ik niet precies weet wat de situatie in Nederland is. Maar er is inderdaad wel heel veel online te doen, ja. Ja, maar ik bedoel... Ook in Nederland. Maar toch zie je dat online heel veel gebruikt wordt ter oriëntatie, om te kijken op de prijsvergelijking. En dan stapt men toch in de auto, rijdt naar de mediamarkt. Ja, het is die grote jongens hebben wat dat betreft een soort naam. Van, die hebben dat dan en daar kun je ook vinden. Dingen heb je niet. Er zijn veel minder winkels hier. En er wordt dus ook veel meer online aangeschaft. En hoe zit dat daar met de delivery, met de post en zo? Want dat is een probleem wat in Nederland aan het ontstaan is. Dat die TNT, die is dus de Nederlandse post, dat heet nu weer PostNL. Het heet TNT en het is weer afgesplitst. Die wordt steeds onbetrouwbaarder. Ik vind in mijn, niet alleen in mijn brievenbus, maar om je een voorbeeld te geven, in Amsterdam waren postkantoren, die zijn allemaal opgedoekt. Zelfs in het stadhuis is het postkantoor opgedoekt. Geloof ik per 1 september is dat de laatste keer. En je kunt dus alleen nog maar naar copyshops, waar die dan postagentschap geworden zijn. En nu dan weer post.nl agentschap geworden zijn. Kun je dingen eventueel ophalen. En het versturen van dingen, dat wordt dus steeds moeilijker. Die fysieke distributie heeft een enorme klap gekregen doordat de PTT is opgesplitst en commercieel is geworden. En die hebben al hun oude traditionele beëdigde postbestellers vervangen door parttime werkers. En daar komt nog wel eens een probleem. Dat is hier heel betrouwbaar. Je hebt de Finse variant van de PTT die het rondbrengt. Zowel brieven als pakketten. En dan heb je hier ook nog de interlokale busmaatschappijen. Die ook vervoeren. Dus die rijden allemaal met grotere bussen. Dus je hebt altijd die ruimte onderin. En daar wordt van gebruik gemaakt. Dat heb ik in Zweden ook gezien. Dan stoppen ze gewoon en dan gaan ze eerst wat onderdelen en spullen uitladen. Dan zit je als passagier, moet je dan gewoon zitten wachten. Tot je weer verder... Daar is rekening mee gehouden met de tijd. Jawel, maar je stopt wel onder haverklap. Het is een interessant model. Voor zo'n soort. Weet je dat we dat in Amsterdam vroeger hadden? Dan hingen er op de trams ook postbussen. Oh nee, geen idee. Ja, iedere tram had een postbus achter. En daar kon je je post instoppen. En dat ging dan naar het hoofd. En dat werd dan op het centraal station werd het eruit gehaald. En dat werd dan in die tijd dat 2 keer per dag post bezorgd werd. Of 3 keer per dag. Werd dat dan gelijk opgehaald. Dat was gewoon gebruik maken van de vervoersdiensten. Dat is allemaal al lang opgedoekt. Maar het was er wel. Dus dat idee is eigenlijk heel goed. Om je fysieke distributie te verfijnen. En kijk, in Nederland, ik heb al echt waar in 1984 geschreven. Het probleem van e-commerce is de maat van de brievenbussen. Ja? Doe daar wat aan. Overheid richt systemen in waardoor brievenbussen of het afgeven van spullen beter kan. In Frankrijk heb je dan altijd een conciërge ergens op een hokje zitten die dat voor je aanneemt. Maar in Nederland hebben we dat niet. En ik heb er echt al, dat is al bijna 30 jaar nu, roep ik... Overheid, als je wat wilt doen aan e-commerce en zo, dan moet je de brievenbussen groter maken. Eerst fysiek groter maken en dan daarna een systeem bedenken waardoor mensen bijvoorbeeld de postbode met een code een kastje open kan maken. Mm-hmm. En dat is ook wel een beetje gebeurd. Er zijn wel buurten waar ze dan in flatgebouwen dan een systeem hebben waarbij je dan iets kunt afgeven. Maar het is nooit, laten we zeggen, in de politiek heeft het nooit aandacht gekregen. En dat is heel jammer, want dat zou... Ja, je beseft een harde schijf in een doos is tegenwoordig... Ja, ze nemen grote dozen. Die zijn dan 15 centimeter hoog en die krijg je niet door de postbus. Ja. En een iPad krijg je ook niet door de postbus. En dat is waar bijvoorbeeld Dell en dat soort bedrijven uiteindelijk tegenaan gelopen zijn. Die moesten op een gegeven moment in de kleine lettertjes €70 gaan rekenen voor het afleveren van een systeem wat dan €225 kostte. En dat was waren kleine lettertjes. Mensen hadden het niet helemaal in de gaten. En pas op het eind kwam het er dan bij. En daar waren mensen soms heel kwaad over. Dat die afleverkosten zo hoog waren. Dat is in de States voor Amazon en zo altijd een probleem geweest. Die doen dan bijvoorbeeld in december ook. Als je meer dan zoveel bestelt, dan wordt dat gratis afgeleverd. He, want Amerika heeft eenzelfde soort gelijk probleem natuurlijk als als en Finland, denk ik. Dat jouw iPad door de brievenbus wordt gedouwd en op de stenen vloer klettert. Nee, ik wil dat er een systeem is waarbij die iPad ergens in de buurt of in een doos met een code gestopt kan worden. En het gaat alleen niet om een iPad, het gaat om allerlei dingen die mee zijn. Ik denk met je eens dat er iets mee moet gebeuren, maar ja. Kijk, een doos in de buurt, een soort postbus waar ze toegang tot hebben en jij ook, zou ik maar zeggen, waar je gewoon met een code het in kan stoppen en met een code het weer uit kan halen. Die is blijkbaar economisch niet interessant, want het is natuurlijk niet zo heel moeilijk te implementeren. Nee, maar die hadden we. In iedere buurt hadden we postbussen. En die zijn opgedoekt. Die worden overal opgedoekt. Mm-hmm. Ja? Eerst rekenen ze daar €120 per jaar voor. En dan daarna doeken ze erop. Want het werkt nog niet. En er moet er iemand bij zijn. En goed. Dus de fysieke distributie blijft de bottleneck van de e-commerce. Tenzij het gaat om spullen die je, zoals software en dat soort dingen, die je gewoon kunt versturen. De goedkoopste in Finland is versturen naar het postkantoor. Dus je stuurt het naar iemand zijn adres en het blijft dan op het postkantoor liggen. En dan moet je het zelf afhalen. Je krijgt dan een bericht van de postkantoor. Hey, er is een pakketje voor. Ja, zo werkt het in Nederland ook. Alleen dat die postkantoren zijn er dus niet meer. He, die zijn opgedoekt. Dus dan moet je naar een klein winkeltje wat dat dan nog doet. Maar dat is in de stad Amsterdam zijn ze van misschien wel 80 postkantoren tot nul. Ja, misschien op het hoofdpostkantoor is, dan kan je nog wat ophalen. Maar dat wordt er steeds moeilijker. Maar goed, dat zou een Albert Heijn kunnen faciliteren of zo. Dat is precies wat gebeurt. Waar toch mensen zijn, gaan ze dat doen. Ja. Oké, jongens, nog een ander nieuwtje wat ik zag. En dat is Google replacing our memory? En dat vind ik toch heel interessant. En er komt steeds meer berichtgeving over dat het gebruik van game machines of het gebruik van mobiele telefoons, wat dan ook, toch invloed heeft op onze hersenen. En met name via gedragspatronen. Je hebt natuurlijk het probleem van de straling, maar we gaan ons anders gedragen. En als ik nou kijk naar de kinderen om me heen, die er binnenkomen, en we hebben een prachtige tuin met een zwembad en alles, maar wat ze allemaal gelijk beginnen te doen, is hun PSP'tje uit hun zak trekken en de hele dag zitten ze aan zo'n rotschermpje oorlog te voeren. Ja? En ik schrik daarvan, want wat iemand zei, ik heb nu weer, 1387 virtuele euro's verdiend vanmorgen. Ik zeg, hoe dan? Ja, ik heb mensen beroofd. Er zijn dus spelletjes waarbij je mensen kunt doodschieten, daar krijg je geld voor, maar ook als je mensen berooft. Ik denk, wat zijn dit voor spelletjes, ja. En daar was hij heel blij mee. Ik bedoel, de moraal is een beetje weg. Maar ik zie kinderen de hele dag mee bezig zijn. Ze leven in die wereld. Kinderen van 5, 6 jaar leven dus in die wereld. Hè. Zitten oorlogsje te spelen of weet ik veel wat. Sim City te spelen of boerderijtjes te runnen, wat dan ook. Maar ze leven in die wereld. Even een tomaat uit de tuin plukken is voor hun een wonderbaarlijke ervaring. Want ze weten helemaal niet dat tomaten gewoon aan boompjes groeien. En niet bij Albert Heijn uit de benzine komen. En nu komt er steeds meer onderzoek, zoals dit verhaal van de Columbia psychologist Betsy Sparrow, dat er door Google eigenlijk dat we ons geheugen in de computer stoppen. En ze noemen dat we niet meer dingen ons herinneren, maar dat we ons alleen maar herinneren waar we het kunnen vinden. Ze noemen dat transactive memory. Dus. Oké, maar dat deden wij toch altijd al. Dat is alleen maar omdat we slimmer daarmee om zijn gaan. Dus we zijn slimmer geworden, want we weten nu nog beter hoe we iets moeten vinden. Ja, en we zijn nog meer afhankelijk geworden van informatiebronnen. Kijk, vroeger was het ook nodig om dat allemaal uit je hoofd te leren. Maar nu zou je zo nodig? Was dat niet beter dan? Nee, niet per se. Want je hebt nu veel. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je niet andere dingen wel gaat doen en andere dingen wel gaat onthouden. Ja, het is niet dat het een afbreuk doet per se. Wereld, iemand moet beroven. Ja, nou heeft, zit in de Phaedrus. Dat is een boekje van Plato. En daar zet Socrates zich af tegen het feit dat dingen opgeschreven worden. Het verhaal is dat Socrates, als hij al bestaan zou hebben, nooit iets heeft opgeschreven. Dat moest Plato dan maar doen. En sommige mensen zeggen, ach, Plato, die heeft Socrates gewoon maar bedacht. Maar Socrates die zegt heel duidelijk dat dat opschrijven van dingen is heel beperkt. Want dan is er geen dialectiek meer. Er is geen interactie meer met degene die iets weet. Ja, dus als je een verhaal had, dan kon je naar die man toe gaan en zeggen, nou, vertel het verhaal maar. En dan kon je zeggen, klopt niet, klopt wel. Dus het is een heel oude discussie dat wij ons geheugen externaliseren. Dat we tegenwoordig foto's, films. En het is ook zo. Ik bedoel, als mensen bij me komen zeggen, laat even wat foto's zien, dan ruk ik mijn website open. Mm-hmm. Ja? En ik werkte vroeger nooit met ik wist gewoon allerlei dingen uit mijn hoofd. En nu moet ik steeds maar op Google kijken van, oh ja, wie was Van der Laan? Schrijf je dat met een T of met een D, Eberhard? Ja? Dat soort dingen. Martin. Ja, en er zijn heel veel schrijvers geweest die dit hebben aangetoond. Terence McKenna zei, wij zijn bezig om dat wat in ons hart leeft, geheugen namelijk, naar buiten te brengen. We externaliseren onze complete database. Ja, maar is dat nadelig? Want als we dus inderdaad alleen maar alles in ons geheugen weten op te slaan, dan weet ik nog niet wat jij allemaal weet. Ik ben blij dat je af en toe eens wat op de IT-bende podcast roept, maar je kan toch niet alles alleen maar in je eigen memory. Dus het heeft voor- en nadelen, zal ik maar zeggen, dat het ook overal beschikbaar is. Delen moet. De vraag is dus, hebben we minder geheugen? Of hebben we ander geheugen? Ik denk dat we ander geheugen hebben en dat we het gewoon slimmer toepassen. Ik zie er niet zo'n heel negatief iets in. Tenminste, ik begrijp een beetje uit jouw gevoel van, is Google replacing our memory, dat je dan daar een negatief gevoel over hebt. Toch? Ja, kijk, ik ben 61 en de dreigende Alzheimer en zo. Hè, er zijn natuurlijk te veel mensen in mijn omgeving, misschien in jullie ook een omgeving, die het op een gegeven moment allemaal niet meer weten. Wie het korte geheugen weg is. En ik merk dat ik ook mijn korte geheugen kwijtraak. En dan is het leuk dat er de Google is en dat er mijn websites zijn. Hè, maar we kennen allemaal de paniek dat als je harde schijven ermee ophouden, dan ben je dus weg. Niet? Mm-hmm. Maar dan zou zowel persoonlijk als zou het misschien juist positief zijn. Alleen moet je dan nog weten te onthouden waar je wat moest vinden. Ik heb het gebackupt, maar waar was het ook alweer? Ja, maar ik heb hier wel 50 harde schijven staan, weet je wel. Wat was de goede versie? Ja, over die interactie dan en de manier waarop. Laten we dan even daarop doorpakken naar het CDF-formaat. Wat Wolfram heeft geïntroduceerd. Dat is dus een PDF-achtig formaat. Computable document format. Ik heb het geïnstalleerd. Gedownload en geïnstalleerd. En wat je dus kan doen is allerlei formules en wetenschappelijke dingen met schuifjes en aanklikbare dingen kan je dus. Je kan dus zien een Doppler effect, zat ik dan net te bekijken. Van je kan dus de point of view van de kijker en de auto kan je verplaatsen. En je kan zien wat voor effecten dat allemaal heeft. En dat kan allemaal dus een soort interactie met het CDF-formaat. Het is dus niet puur een PDF of zo. Het is een formaat waarmee je de formules ook kan invoeren. En dat je dus, ja, je kan dus eigenlijk, zelfs Mandelbrot kan je in dat CDF-formaat stoppen. Eigenlijk is het vrij uitgebreid. Business voor formaat is dus dat we gratis een CDF-player ter beschikking stellen. Dus als je nu naar Wolfram CDF gaat googlen, dan vind je dat. Ja, en ze hebben heel goed naar Adobe gekeken. Want volgens mij de manier om het te creëren volgens Wolfram is hun Mathematica 8 software te kopen. En ja, voor gewoon professioneel gebruik kost dat $3,185. Dus meer dan €3,000. Dat is een Adobe model. Dus gratis de player ter beschikking stellen. En de software om het formaat te maken beschikbaar stellen voor het, 3000 ja, euro. Wat denk je dat dan nou het voordeel is boven PDF? Ja, ik hoop dat er niet iedere dag een update van komt die je dan moet installeren waarvoor je beheerder moet zijn op de computer. Ja, en je mag het in Zwitserland mag je het dan gebruiken in een presentatie. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou, we zijn er weer hoor. Ja, goed, het is natuurlijk leuk dat mensen nieuwe dingen bedenken. Ik kreeg net een bericht van een vent in België die een methode heeft bedacht om driedimensionale objecten niet als puntenwolk, maar als via een andere beschrijving veel korter te doen. Toen dacht ik, ja, hartstikke leuk jongens, maar zitten we erop te wachten? Nou, ik denk wel dat het gunstig is om een formaat te hebben waar je op die manier interactie of dingen kan laten gebeuren. Dus dat je iets meer mogelijkheden hebt om formules uit te leggen. Ik denk dat het zeer nuttig is. Ik vraag me alleen af in onze HTML5 wereld of het wel nodig is of we een CDF player nodig hebben, of dat we gewoon HTML5 zouden kunnen exporteren met al diezelfde functionaliteit. Nou ja, nee, wat ik nu begrijp is dat het is een soort PDF, maar met interactief zelfzoekende links. Ja? Is dat simpel? Ja? Nee. Dat is een soort opgehypertekste documentformaat. Nou, er zitten schuiven in waardoor je de parameters van de formule kan beïnvloeden. En dan kan je meteen grafieken en allerlei andere dingen op je scherm zien veranderen in het documentformaat. Ja, dus links. Dus je document meer interactief maken en meer koppelen. Ja. Ja, nou ja, op zich is daar natuurlijk behoefte aan. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat je in databases allemaal erg beperkt zit aan het formaat. En als je dat oude idee van Ted Nelson over hypertext, namelijk het linken van items aan andere items. Nou, dat gaat hij dan in een documentformaat stoppen. Het komt een beetje over als het automatiseren van wat wij dan zelf doen als je een tekst hebt om de HTML van te maken. En ik denk dat wat hij doet eigenlijk bij bijvoorbeeld Wikipedia ook automatisch al gebeurt. Niet? Ja, maar dit is toch iets geavanceerder. Je kan hier echt wetenschappelijke formules ingooien. En dan kan je dus aan de hand van parameters schuiven, kan je zien wat het effect is. Gezondheid. Kan je er ook code in stoppen? Ja, ik denk het wel. Dat lijkt me wel interessant. Kijk, ik kon het niet genereren, want ik had die 3000 euro niet uitgegeven aan het pakket. Maar ik zat er wel heel even. $3100 is toch geen 3000 euro? Ah, ja. Nee, het stond in euro's. Ik zit hier op de site. Web Wolfram Store. 3185 euro. Maar goed. Het is wel interessant dat. Ik vind het formaat interessant. Ik vind het grappig dat dit gemaakt wordt. Ik vraag alleen af of dan de hele wetenschappelijke wereld hiermee gaat werken. Ja, we gaan het zien. Zo zijn er waarschijnlijk heel veel dingen die gewoon gebeuren. Ja, we hebben binnenkort natuurlijk alleen maar Wolfram over. Want Google Labs is. Dat heet dan streamlijnen van Google. Eigenlijk geven ze nu een keer toe dat Google Wave en allerlei dingen gewoon allemaal een beetje domme experimenten zijn geweest. En ze stoppen ermee. Het is jammer voor die mensen die daar geld en tijd als ontwikkelaar in gestoken hebben. Ja, er waren toch wel coole dingen te zien op Google Labs. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is een beetje zonde dat stopt, eerlijk gezegd. Vind ik zelf. Ja. Maar hebben jullie niet het gevoel dat er ook in Amerika... Ik las iets dat Cisco, wat toch altijd eigenlijk een heel stabiel bedrijf was, nu ook weer 10% van zijn mensen eruit gaat gooien. 15. En dat er toch een soort crisis in de ICT ergens zit. Als ik Google zou moeten bulken van de centen. Hè, de grootste en de rijkste en de dikste en allemaal mooi. En dan zie je dit soort activiteiten. Ze noemen dat geen besparing. Ze noemen dat geen inkrimping. Maar het komt er natuurlijk op neer dat ze een deel van hun leuke dingen gewoon weghakken. Ik vond het onrustbarend dat ook Cisco dat daarmee bezig is. Ja, ik vind het niet zo gunstig inderdaad voor de... Want Cisco is natuurlijk verantwoordelijk voor een heel groot deel van het internet. Dat ze dan zo'n aanzienlijk berg personeel gaan dumpen. Geeft niet veel goeds aan voor de toekomst, voor snelle verbindingen en storingsvrij internet enzovoort. Dat, ik zie niet een vervangende iets naar voren komen van hey, dat die heeft het nu overgenomen van Cisco en KPN doet alleen maar deals nu met Dell of zo. Er is geen verschuiving, toch? Ja, maar blijft toch Cisco? Alles. Maar zitten we in een varkenscyclus van de ICT? En ik bedoel, ik ben natuurlijk altijd de grote pessimist die dat soort dingen ziet aankomen. Maar als ik daar even naar kijk, zeg ik, we hebben toch niet na de crisis van 2008 is er een terugval geweest. Vorig jaar is het weer behoorlijk aangetrokken eigenlijk. Iedereen heeft zijn spullen geüpgrade. Windows 7 kwam eraan. En nu proef ik bij Microsoft, die wat overbodig en wat te snel met Windows 8 komt en allerlei acties heeft. Nou, wel vandaag een kwart meer winst door Office. Een kwart meer winst. Echt gewoon ongelooflijk natuurlijk voor Microsoft. Want ja. Die slaat gewoon Apple gewoon voorbij nu. Met gewoon, maar dan niet via Windows 7, maar met Office. Dus de Office sales zijn gewoon die verantwoordelijk voor zowat een kwart meer omzet. Of meer winst. Ja. Ja, maar dat is prima voor Microsoft. En daar zijn ze natuurlijk ook hard op bezig geweest. Want ze hadden ook wel in de gaten dat uiteindelijk die operating systemen, dat natuurlijk ook een beetje. Ik vind het wonderbaarlijk. Je zou de cijfers echt helemaal moeten analyseren hoeveel van die omzet gewoon standaard daar was. Hè? Mm-hmm. We weten allemaal hoe boekhoudingen werken, maar op een gegeven moment kun je natuurlijk in. Bij grote bedrijven lopen er heel veel licenties. Op een gegeven moment dat als je die licenties een andere naam geeft en op een ander post boekt, dan kan dat omzet. Ja, dat Microsoft 25% meer winst maakt, vind ik niet wonderbaarlijk. Nou, wat ik persoonlijk zie is dat er heel veel bedrijven OEM-licenties hebben voor hun werkplekken. Maar dat ze allemaal naar terminal server, clouds en weet ik veel wat aan het overschakelen zijn. En dat die licenties vanuit de licentieoverweging, omdat een OEM-licentie moet geleverd worden op een PC, dus opnieuw aangeschaft moet worden. Dus er worden bergen offices opnieuw aangeschaft die mensen al hebben om op de terminal server te kunnen draaien. Dus ik denk dat dus het zou een wat vertekend beeld kunnen geven van een feitelijke groei erin. Je denkt niet dat het zo is dat wordt in de derde wereld plotseling veel meer legale office wordt aangeschaft. Nee, dat verwacht ik niet. Ik verwacht dat inderdaad een deel van de verschuiving naar het virtuele, naar de terminal servers, naar de virtuele werkplekken, dat die verschuiving ook in het MKB aan het optreden is. Of tenminste werkplekken van 40 tot 200 computers. Dat dus langzaamaan dat ook allemaal in terminal servers virtuele achtige omgeving gaat. En het licentiemodel van Microsoft verbiedt of maakt het echt fysiek onmogelijk. Als je dus nu een Office 2007 OEM gaat installeren op een terminal server. Ja. Dat kan niet. Ja, dat ben ik wel met je eens, Martin. Ja, jij ziet die verschuiving ook. Dus er komt een deel van de winst van Microsoft uit die hoek. Gedwongen retail licenties, ja. Gedwongen. Gedwongen is dat. Dat is heel erg sneu. En bedrijven denken, en de licenties zijn ook. Dat is niet sneu, dat is de aanpak van Microsoft. Hij is ook aanzienlijk duurder, hè? Ja, maar dat zie je met het Cloud 365 Office. Precies hetzelfde. Je wordt wel verplicht om een nieuwe. Als je een beetje ermee wil werken, dat wil zeggen, je wilt zowel op je PC toch een eigen Office hebben draaien, dan moet je een 2007 of een 2010 hebben. Ja, je kunt niet met een oude 2003 meedoen met Office 365. Dus ik zie die dwang vanuit Microsoft wel op meer gebieden. Nou, op dit moment is dat heel duidelijk. En het is vooral dat de echte licenties veel duurder zijn. De OEM-licenties dan. Ik bedoel de open license licenties dan de OEM-licenties. Dus ze gaan niet alleen het nog een keer kopen, maar ze gaan er ook nog een keer nog meer voor betalen. Ja, virtualisatie zet eigenlijk het hele OEM-model op zijn kop. Ja. Of het OEM-model evolueert niet mee met de trend van virtualisatie. Het blijft achter. En daarom moeten gebruikers die wel innoveren vluchten in duurdere licenties. Ja. Dus daar zou. Het is gewoon een slimme truc om meer te verdienen. Ja, ik heb trouwens over die cloud gesproken. wij hebben een database van 15.000 namen. Die stond bij een bureautje. Die zorgde voor de e-mails. Hè? Want als je dat zelf doet, dan worden ze steeds afgesloten en zo. En dat bureautje is plotseling failliet of afgesloten. Niet meer te bereiken. We hadden dat wel. Daar betalen we 1500 euro per jaar voor. En dat bureautje was weg. En daarmee onze data. Nou hadden we gelukkig nog ergens een backup van een paar maanden geleden. Maar oké. Dat is toch een voor mij ook een signaal dat als je in de cloud zaken gaat doen en je gaat je data ergens neerzetten bij een niet al te betrouwbare club, dan dan kan je dat kwijtraken. Maar dat is niet, ik hoorde... Dat is eigenlijk niks nieuws. Dat is niks nieuws, nee, maar op het moment dat je dat dus zelf beseft, hè, en dat we dus die klap krijgen van Jezus, waar zijn die data en hè? Ja, maar ik zie nu toch echt reclames op de televisie. Als ik dan eindelijk een keer een televisie aanzeg. En dan zie ik dat ik moet gaan boekhouden bij Pimmy Boekhouding of zo. En dat het allemaal geweldig is. En dat krijg ik dus niet eens meer over na te denken. Ik doe gewoon alles bij Pimmy Boekhouding. Ik weet niet precies hoe die bedrijven echt heten. Maar zo'n soort naam. Ja, release. Ja. Oh, nou ja, maar ik bedoel, het klinkt echt als de naamgeving is zelfs zo gericht dat het... Dat breed. Dus het is wel allemaal voor de grap. En, ja. Ja, maar je, op het moment dat, laten we zeggen, dat is natuurlijk juridisch ook interessant. Van hoe gaat dat met zo'n boekhouding? Ik kijk hier toch in mijn kantoor naar kasten vol... Met mappen staan. Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, als de Belastingdienst een keer langskomt en Pimmy is ondertussen met de cloud vertrokken. Pimmy is left the building. Ja. Joepie, poekie. Ja, wat gaat dan de overheid zeggen? Ja, meneer. Moet er dan een overheidsinstantie komen die daar controle op uitoefent? Zoals bij banken. Want de waarde van informatie, zeker de waarde van zakelijk financiële informatie, kan heel aanzienlijk zijn. Ja, als je niet kunt bewijzen dat je wel of niet de BTW hebt betaald, dat is toch wel heel lastig. Dat kan tot ernstige boetes leiden, maar ook tot ernstige problemen. Dus... Ja, ik maak me nogal zorgen over dat soort reclames op de manier waarop ze gedaan worden. En als er dus bedrijfjes en schilders en gewoon een schilderbedrijf dat gaat gebruiken. En inderdaad over een half jaar is dat failliet. Ja. En dus hun data is nergens meer. Ja. Moet de Kamer van Koophandel dan niet een... De Kamer van Koophandel zou eigenlijk een soort backup garantie... Weet je wat de Kamer van Koophandel zou moeten doen? Iets zou dus iets moeten doen. Met Willem, gefeliciteerd, hè? Ja. Is de jaren hier op in de buurt of zo bij? Mensen, ik moet weg, maar ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Oké. Okay. Ja, ik ook. Want ik moet ook verder. Jongens, het was weinig nieuws en dat is ook een beetje tekenend, denk ik, voor de vakantietijd, ja? Oké. Hoi. Ziens. Doei. Ik, Bart. Wat mij nog wel opviel, is dat de laatste dagen erg veel in het nieuws is, het verschrikkelijk duurder worden van de abonnementskosten voor mobiel internet. Dus heb ik even gemist. Ik zag wel 1000 keer weer over hackers en zo die de Sun hebben gekraakt. Abonnementen, althans het datagebruik is flink duurder geworden. En nu ook Vodafone is daar meegekomen. Die heeft allerlei nieuwe abonnementsvormen aangekondigd die per 1 augustus actief gaan worden. En, hoeveel, wat praten we over in procenten? Ongeveer? Dat is moeilijk te zeggen, voor mij. Het gaat voornamelijk om dat de datalimieten heel erg omlaag gaan. En waar je er dus snel overheen gaat. En aanzienlijk meer gaat betalen. KPN heeft dat natuurlijk kort geleden al aangekondigd, dat ze duurder zouden gaan worden. En er is nu ergens een poll gehouden en 84% heeft aangegeven dat ze weg willen bij KPN en bij Hi. Of gaan overstappen naar het goedkoopste abonnement. Oké, dat is niet... De eerste geweest, dus die is dan de gebeten hond. Maar iedereen heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ja, ik zie wel ook reclame gemaakt worden voor nu voor. Want tot nu toe iedereen die de grens overstapt en denkt dat hij dan nog kan internetten, die komt zowat failliet weer terug van vakantie. Ik zag dat ze je tegenwoordig wel afsluiten als je boven een bepaalde hoeveelheid uitkomt. Maar er zijn nu abonnementsvormen van 2 euro per dag of zo. Die je kan afsluiten, zodat je in het buitenland dus voor een vast bedrag eigenlijk per dag aan het gewoon kan door internetten. Dus dat is wel een beetje tegen draad, zal ik maar zeggen, aan wat jij nu wat zegt. Wat Vodafone gaat doen, naast het verlagen van de datalimieten, gaan ze ook een roaming abonnement aanbieden. En ze hebben wat ze noemen 42 zogenaamde paspoortlanden, waarin je dus dan ook gewoon gebruik kunt maken van internet. Het is dan niet duurder. Mm-hmm. Weliswaar is wel je abonnementsvorm of je abonnementsprijs, je maandelijkse prijs is hoger. Als je bijvoorbeeld het bellen, sms en web abonnement hebt, een DSW 100, dat kost je normaal 26,50. Als je dat ook met roaming neemt, kost je dat 42,50. Maar daarvoor kun je wel tot maximaal 60 dagen per jaar in het buitenland op internet en bellen. Zonder dat dat meer kost dan dat je dat vanuit Nederland doet. Ja, oké. Klinkt interessant. Want ik denk toch dat heel veel mensen tegenwoordig, als ze op vakantie gaan, in deze periode tegen dit soort dingen aanlopen. Dus daar zouden ze vermoedelijk ook meer voor willen betalen. Het lijkt me eigenlijk dat op dat front misschien ook beter ingezet kan worden dan op het algemene iets te ja, je moet ergens geld verdienen, neem ik aan. Ja, en de meeste providers zijn toch groot genoeg dat zij zowel internationaal netwerken hebben. Mm-hmm. Of dat ze samenwerken met andere providers. En ja, het werkt natuurlijk twee kanten uit. Jouw klanten kunnen in het buitenland bellen. Buitenlandse klanten bellen op jouw netwerk. Dus daar is denk ik wel wat te doen. Oké. Interessant. uTorrent wil zelfs geld verdienen. Dat zag ik. Heb je dat gezien? Ze willen een uTorrent Plus of zo maken. Waar je dus voor moet betalen. Ik zou niet weten wat dan. Worden er dan dingen? Ik heb wel gehoord, maar ik weet ook inderdaad niet precies wat je dan daarvoor terugkrijgt. Ja, of gaan we uit de gewone uTorrent de functie van het downloaden van torrents halen of zo. Ik bedoel, ik kan me niet zo goed voorstellen wat ik nou meer krijg of minder krijg in een als ik een gratis uTorrent programma heb. Zou ik dan binnenkort gekort worden bij de volgende update op iets wat ik zo graag wil? Of... Nou, ik denk niet zozeer dat het om functionaliteit gaat, maar meer om content is mijn vermoeden. Maar daar zou ik eens in moeten duiken. Want het is ook een beetje eng vanuit uTorrent gezien om echt geld te gaan vragen voor de applicatie. Want dat betekent natuurlijk dat je eerder nog aangeklaagd wordt voor het faciliteren of echt als een supercommercieel bedrijf faciliteert in het downloaden van illegale content. Ja. Het is een gevaarlijke move, ben ik bang, vanuit uTorrent gezien. Maar aan de andere kant, als uTorrent verdwenen is, komt er natuurlijk gewoon een andere torrent downloaden. We krijgen ook Anon Plus. Vat je dat? Jij bent niet op de social networks. Maar Google Plus die heeft Anonymous, onze hackers van Google Plus, afgegooid. En die hebben nu aangekondigd dat ze Anon Plus gaan introduceren. Ja, wat? Okay. Dus ik voel me echt heel veilig als... Als je bij anoniem, bij dat netwerk hoort, ja. En dan voel je ook heel anoniem op een social network. In je eentje. Goed, ik hoor het al, geen onderwerp. Dan zullen we het ook niet over Instagram hebben en Justin Bieber's die zowat het door één foto te nemen het halve netwerk down... brengen, maar we gaan gewoon weekend houden. En lijkt me een goed plan. We spreken iedereen volgende week. Tot ziens. Prettig weekend. Doei. Doei.